بیان آن که روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. سالها این دوغ تن پیدا و فاش، روغن جان اندرو فانی و لاش. تا فرستد حق رسولی بندهی، دوغ را در خمر جنبانندهی، تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من. یا کرام بندهی کان جزو اوست، در رود در گوش او کو وحی جوست. اذن مؤمن وحی ما را وائی است، آنچنان گوشی قرین دائی است. همچنان که گوش طفل از گفتمان پر شود، ناطق شود او در کلام. ور نباشد طفل را گوش رشد، گفت مادر نشنود گنگی شود. دایمان هر کر اصلی گنگ بود، ناطقان کس شد که از مادر شنود. دان که گوش کر و گنگ از آفتی است، که پذیرای دم و تعلیم نیست. آن که بی تعلیم بود ناطق خداست، که صفات او ز علتها جداست. یا چو آدم کرده تلقینش خدا، بی حجاب مادر و دای و عزا. یا مسیحی که به تعلیم ودود، در ولادت ناطق آمد در وجود. از برای دفع تهمت در بلاد، که نزادست از زنا و از فساد. جنبشی بایست اندر اجتهاد، تا که دوغ آن روغن از دل باز داد. روغن اندر دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. آن که هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید اصل اوست. دو روغن ناگرفتست و کهن، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. این بگردانش به دانش دست دست، تا نماید آنچه پنهان کرده است. زان که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است.